मतया धेवा पुआ भेसियान मन थासे मधु नुग कुलकुल मिनाचन उली मच्छी जग्गा सुना छस कनाथको गुम्मधु थौ अप्रिल फर्स्ट जग्गा मकुला सो उली मच्छी जग्गा झन्नेले हे सुना सुना वा मथिक क्वाप्प या तेङ्गुका वो या ढाँच फोन या ना हम मनु या त सुभा बी मास्ती वल का वो या ना छक हे नेने मखन वो या थोख कुति कुति धाल थोख सुयात सुयात कने मास्ती वल हान ज्या जुई कि मजुई कनेलाई हाक्न ज्या मजु छ बर्बाद जुई छे चोम तिरी मैजु या त कनेलाई कि मकने ज्या मजु छ हाक्न नुगले खन लाकु लाकु वो मेसिया छे पिखाल कोही थेना तिनी चसङ्ग वन वो या त छेन याक्न थियो थे चोन वो कोथा दुहाउन पलख खात्या नि गोतुला झासु लनेगो बिचायना खात्या गोतु वन खाता गोतु सा वो या नुगले वोहे जग्गा या खजक भोलु वल छु जुया थुज्या छगु मिले जुसा दक्ले ढापा थोछे छकानी जगे थेङ्क पिना धलान्याना छेदनेगु थोछेन जी बाजा तपा बाजा पिन्छ दना तगु ह नब्बे साल या भोका चहे छु मजुगु छे धका धागु थोछे गुली बल्लाइ दिने अथेसा कुनेले गाडी छग हेके जुगु मकु भोख्या वथे दिनी दिनी मिनिगु अले जला खला चाक छिया पिनेगु छे च्यात झित जाबले थोछेला गालेला त निभाज गुबले खगु मखे धुङ्क्ल पुकी थुच्छे मफी कुसी मजिल छु जुया थोज्या तिप्पिन धासा दक्ले नापा थुच्छे नुकथ धलाने ना दने माली खाता गोतुसा ओया झ वगु मकु ओया तिरी मैजु कोथा स्वारक्क दुहाउल छु जुले जुया चोना दियागु छु जुले चित फोन या घन्टिया सल नुगले चिता सुजक मन त लागि छु ओया थ कलाया त नाच मोबाइल जुगु फुक्क ख कनेला धाथे चोन ज्या जुइला मजुइला धाथे चोना ओल ज्या मजुसा कनागु ख फुक्क सिति मुनि ख मकसे सस्पेन्ड तया तया छुया छनुला खसी हेसी मुयासे ख कनाए छुएका अँ छु मधु नाच मोबाइले खजुल खोपे चित्तपोल गाविसे झिगु नाया जग्गा निपित्या लुया वल ह आ उबु मेचा थगु नामे याते न धका छम मनु ख धाल मेचा छुते याबले झिगु भागे बीस आना जग्गा वै वो मनु ख धागु अमिस मागु ज्या या ह आना या एक लाख बी धा ढुङ्गुल अठे धयागु छित अमिस बीस लाख दा बिगु ह वो बीस लाख वसा दक्ले नापा थोछे लिपिना नुगु धलान छेतनेगु गुली जग कर्पिनेगु कापी च्या सोचा नाचुनेगु इमी सोया तज्जाक छेदना छुएगु सुथे निभा लुसानी से सनीले निभा लुकु मबुतलले निभाल खनाचुनी गन जिमी लुतिसा मतियागु उली मच्छी दे ढुङ्क्ल दाउली कि दक्ले नापा जित हारमा अङ्गु तप्चा देखेगु का अले मचा खाचा या त न तिसा भतिजा देगा बिगु सुने त ब्या गति लागु मकु तिसा छे भाठगु हे आ दुनिला अले दुनिला ध्याथे जुइ रुङ्क्ल मोटर छ हे जिउगु मकु तिनी दिनी मिनेगु चाने मोटर बके है बलेला यहे बिचाइगु दक्ले नापा झिगु थोछे नि दनेगु जुइका तिसा तासा देखेगु खलहामुवा छे छका बालागु दुसा बाल तसा बाबुगु दाम छिमी छुच्छु या माइया आव मनु या फोन नि वेके माला याठेसा थोज्या छगु नि जुइकी बिमाला थोज्या छगु जुसा झिगु भाग्य खोले जुइ धासा जे अले वो फोन या मनु नाप बाला का खलाय धुनला भा भतिजा तना बि मधयाला सोनी ग या जग्गा आना या एक लाख गन लाई निगु सोङ्गु लाख घटेको जग्गा हे मधु आ फोन वसा आना या सोङ्गु लाख थाय दिस आना या सोङ्गु लाख जुइ बलेला जित खुइगु लाख होई अले झिगु छे धलान्याना च्यात झित ज्याकुसा झिल अले लुतिसा फ्याँ फ्याँ दिएको साँझिल यसो फोन ओले कि आना या सोङ्गु लखे ध्या छुएला अले थोख उखे थुके कना जुइ मते मिस त ख पोपि हान ज्याजी मजुसा लोक ल्याबी छ मस्ते त न कने मते ज्यु ज्यु भात मेसिया झ्यानेला ज्यु ज्यु थाल तर ओया नुग्ले खतासी वाला ओया वख सुयात कने सुयात कने जुल भात म कोथा तुन तोता च्या दैके गु तोह चिना तले बैगले वना मोबाइल थदकले स्या निहा म पास रमाना प च्याटिङ यात रमा थौ गजब जुले नि छुक जबले थौ जिमी बुरा यात खोप मोबाइल धया हगु ह निपित्या जग्गा लुया वल ह आना एक लाख बी धल ह जिमुग भाग्य बीस लाख वही ह ओहो छला गुली भाग्य मानी को भूत कमारा धागु थोहे खका जीला आनाया तीन लाख का धाइगु दु वो लिया खाला साठी लाख जुई काका बधाई दु का छंता जिमिला अथे जग्गा लुया न मव छला तस कहे भाग्य मानी का आय त बैने वो या थप पासा रमाया त बाला का खहे कने गागु मकुनी उखे वो यकन बायगु खलागुले वो या तप याओला हान च्या देकिगु दासी वया मि छैया स वया सित ग्यास बैग छगुली नवल व्या व्या ग्यास निस्या त अले हान मिच्याका च्या देका कुने कोथा जनाउन च्या टेबुले दिकल नाच या मेसिया फोन मवला मव कने वैला नाचला तारन्ता फोन वया चोंगु ख नि ख थो ज्या छगु जुल दासा जिगु भाग्य हे चाहिए जी मचा खाचा दुख सीमाली मुगु कैंपस वोपी मस्त न छे लिहावल मस्त त बजी जोरेना च्या द्याकल क्या वो बौया त बजी कुनी कोथा हे बियंका थाहा तु वल अले मा मेसिन थ म्याया त खथ्वेकल छिमी कैंपस ए गुली बजे छुट्टी जुइगु नानी चार बजे मोकुला ख अथेसा गाडी गे त तस्क हे थाकु गाडी न पीमा आला गाडी जुया जुई तस्कै थाकुलमा पासपि सकले बाइक सर र वई वनी जिजुल कलेज हे वनी मास्ते मवल ओया नाच या ख कथुइ थागु हे मकु ओया मुतु उली उली जुल ख कने मते धागु थ भातम वा कुचिना कने मकु धासा ओया मुतु प्याच पिहाए वल मैचा छुधया बाइक ना सुजुकी गुलिका ओ छ गया 1,25,000 जक का मैचा ग्याम वाला छ थौ या ज्या छगु जुसा छन्त जक मकु छिमी कि जाया त न पल्सर बाइक छ ग न्या का हे तोतेगु थो ख छ त सुया त कने मते खला थौ छिमी बा या मोबाइल ए खोप छम मनु ख कलेना हगु ह खोपे चित्त पोले झिगु जग्गा निपित्या लुया वल ह आ आना 1,00,000 बिउस झिगु भाग्य 20,00,000 वे ह जी लक्ष्मी बाया त आनाया 3,00,000 का धया गुदु अलेला चिता 60,00,000 होई अलेला वो दाम छुजक न्यागु कछिमु भाग्य न चमके जुई गुजुला धाथे खला एसे जिता नापा सुजुकि न्याना बीमा जुजु जी छिमी बाया त सिफारी स्याना बी छिमी स धन्न हे क्याम वा थौ अमिगु वछि लस्ता दुहाउ गुदु वछि गुबले बिचा मया कथया हिउपा वे तेंगु दु वो छेया जचिसिया ख्वा चकना वगुदु सकिसिया थथगु नुग या ख पुवने तेंगुली लैतागु जक मकु सकले चनचन धा थौ वलसता या त हने कथ खाया लाय नस्वा बैगले वया चोंगुदु आ याक न थोछे लक्ष्मी देव बिजा तेंगुदु सकिसिना सिलहे जुइमा बामेसिना खाया ला चिचित्या त्या खसेकल लक्ष्मी देव दुहा बिजाव बा जित सुजुकी न्याना बीमा बा जित न पल्सर बाइक न्याना बीमा पासा पिनि न्ह्यनी इज्जत हे मदे ढुंकल जित ल लुया तिसा मामे सिन न थगु इच्छा खपोंकल जु जु दकले नापा झिगु ज्यान पुओने माल कने खोपया म मनु न कल्याना है अले तिन खसी दै इपि सकसिया कने या हथ्या जुल सकले याक न देउ न पिया तो मे संता जी उबले तका पिया तो मे संता जी उबले तका सागरे लाटया सुनी उबले तका सागरे लाटया सुनी सुया चुनी ज्योति गो मिखाया जो पिखा सजगो सागरिया मोती खा सबिना रंगिन संसार मधु सबिना महार नाम तू या तो नहीं